Gunilla Berggren. Ja, god dag, Magnus och Frodenqvist. Hej. God dag. Är det efterlyst? Ja. Ja, vad bra. Jag har saker jag måste tala om, förstår ni? Ja. Ni förstår, vårt hus har blivit hemsökt av en så kallad tvättoman, tror jag. Vi har förlorat massa tvätt. Siri städrock och bäddjacka har försvunnit. Och nu kommer det stora. Mina flip-flop. Vad sa du? Mina flip-flop-tafflor. Mina flip-flop-tafflor. Det har de tagit. Jag tänkte höra, finns det något så här kriminellt element som har rymt? Kan det vara han? Jag vet faktiskt inte om det är något kriminellt element som jag såg en elektriker som såg misstänksamt otäck ut. Han gick med en hink. Jaha. Ja. Då tänkte jag, han kan det vara. Han kan det vara. Ja. Jaha. Jaha. Var ringer du ifrån då? Siri! Va? Ja, vi tar det lugnt. Ja, god dag. Magnus och Frodenqvist. God middag. God middag. God middag. Ja, det gäller den här tvättskurken. Ja, just det. Har ni fått in några andra anmälningar? Nej, det har vi inte. Du har inget signalement på honom. Ja, jag tyckte att han verkade skum. Ja. Han var lite mörk och buskig sådär. Han var det. Han hade nästan hopväxta ögonbryn. Jaha, ja det är skumt. Ja. Mojlanen. Ja. Mjölnaren, ja. Ja. Ja, nej, jag får väl göra efterforskningar på egen hand. Jag sätter på mig min engelska jakthatt. Ja. Och går och letar spår. Ja, men gör det. Gör det. Så kanske du dyker på elektriken igen. Jag kan du höra med honom. Jag får säkert låna Siris förstoringsglas. Hon har ju den. Hon läser annonserna i tidningen. Ja, men det är bra. Då kanske du hittar några spår med hjälp av det. Fingeravtryck. Ja, just det. Bra. Det är alltid bra att ha. Jag får göra så. Ja, så får jag återkomma. Ja, det är jättebra. Jag skickar fakturan. Ja. Okej, Magnus och Frodenqvist. Magnus och Frodenqvist. Glöm aldrig det. Nej, jag glömmer aldrig. Adjöken. Hej.